Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie skarga Komisji Weryfikacyjnej na wyrok sądu w sprawie kamienicy przy Nabielaka. Członkowie komisji mówią, że to sprawa poza sporem politycznym. Na zbyt szybkich kierowców czekają dzisiaj policjanci w całej Polsce. Na drogach trwa akcja prędkości, są wzmożone kontrole. Powiedzą, no znowu nabijać będą kasę na mandatach. Nie dajcie nam szansy, po prostu nie będziemy ich pisać. Szef NATO zadowolony z ograniczenia walk w północnej Syrii. Mówi jednak, że trzeba poczekać na ocenę ustaleń Rosji i Turcji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie kamienicy przy Nabielaka 9 będzie zaskarżony przez Komisję Weryfikacyjną. Zapowiedział to jej przewodniczący, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wczoraj sąd uchylił wcześniejsze postanowienia komisji, która Markowi M., który zyskał na zwrocie nieruchomości, nakazała zapłacić około 3 milionów złotych. Z tą decyzją nie zgadza się większość członków komisji oraz lokatorzy, wyjaśniał Kaleta. W sprawie Nabielaka to była jedna z niewielu spraw, którą naprawdę poparłem. Ta nieruchomość powinna wrócić do Skarbu Państwa. Komisja często idzie niestety na skróty w pisaniu uzasadnień, a tu trzeba po prostu bardzo dobrej, rzetelnej roboty prawnej. Ale no, może trzeba chwilkę poczekać na to jeszcze. Według posła Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego postanowienie o zwrocie kamienicy jest poza sporem politycznym. Sąd stwierdził, że za bardzo nie ma związku między tym, co się działo z lokatorami, a procesem reprywatyzacji. A mi się wydaje, że gdyby nie reprywatyzacja, to pan Marek M. tego, co mieszkańcy doświadczyli, by im nie zaprezentował. Sprawa budzi bardzo duże emocje, ponieważ sąd de facto już w kolejnym wyroku sankcjonuje działalność Marka M., co budzi słuszny niepokój i słuszne oburzenie lokatorów. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wczoraj również decyzję komisji dotyczącą adresów przy Mokotowskiej 40 i Skaryszewskiej 11. To także zostanie prawdopodobnie zaskarżone. Na drogach dzisiaj gęsto od policjantów. W całej Polsce trwa akcja prędkość. To oznacza, że ponad 5 tysięcy mundurowych z drogówki sprawdza, czy przypadkiem kierowcy nie jeżdżą za szybko. Niektórzy nie lubią tego tekstu, że prędkość zabija, ale to jest fakt. Fizyki nie oszukamy i im większa prędkość, tym prawdopodobieństwo obrażeń ciała większych, włącznie z ryzykiem śmierci, jest większe. Jeździmy zgodnie z przepisami, a jak ktoś chce jeździć szybko, tory wyścigowe zapraszamy. Radził Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego. W zeszłym roku z winy kierowców doszło do ponad 27 tysięcy wypadków, w których zginęło blisko 2200 osób, a ponad 33 tysiące zostało rannych. Z danych policji wynika, że zbyt szybka jazda była powodem śmierci prawie 800 osób. Umorzono dochodzenie w sprawie znieważenia uczuć religijnych na Marszu Równości w Częstochowie. Chodzi o demonstrację z czerwca. Wtedy kilka osób poskarżyło się na transparenty z Matką Bożą w tęczowej aureoli. Tęcza nie posiada sama w sobie cech, które pozwalałyby na stwierdzenie, iż jest ona czymś obraźliwym, wulgarnym czy też pogardliwym. Stąd też w ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do tego, aby stwierdzić, że osoby uczestniczące w marszu miały zamiar obrażania czyichś uczuć religijnych czy znieważania przedmiotu czci religijnej. Tłumaczył Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Decyzja śledczych nie jest prawomocna. Teraz doniesienia z zagranicy i śledztwo po tym, jak w Essex w Anglii znaleziono ciężarówkę, w której było 39 ciał. Wiadomo, że przypłynęła ze stolicy Irlandii. Jesteśmy przekonani, że ciężarówka pochodziła z Bulgarii. Granicę przekroczyła w Holyhead 29 października. Podejrzano zabójstwo to kierowca, 25-latek, pochodzący z północnej Irlandii. Został aresztowany. To straszna tragedia i bardzo smutny dzień dla policji i społeczności. Na tym etapie identyfikacja ofiar to nasz priorytet. Tak mówiła przedstawicielka lokalnej policji. Kierowca celowo miał wydłużyć trasę z Bułgarii przez cały kontynent, aby uniknąć szczegółowych kontroli na granicy Zjednoczonego Królestwa. Jest za wcześnie, żeby ocenić konsekwencje ustaleń Turcji z Rosją o strefie buforowej w Syrii. Tak uważa sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

My mum don't know your mum. Stop telling man you're my cousin. I got day ones and I got new ones. No fake ones, trust no one. This boy better know till I die. Trying to run up in the bank like Bonnie and Clyde. Cause man get money with a gang. Man get girls with a gang. Man eat food with a gang. Man talk slang so the feds can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan. But the first thing you said when you saw me is can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man. I only socialise with the crew and the gang. Whoa, guess who's back? Came a long way from sitting in the flats. Came a long way from when whites never used to mix with blacks. Now all my white niggas and my black mates, we got the game on smash. I used to rate your page on MySpace, but you never stayed on track. Upset cause your wife is a fan. She done with a little boy, now she wants to be with a man. Told my accountant, do me a transfer cause I wanna buy some land. You and I have got different plans. Real madman, I might go St. Anne's. No AAA pass, no wristbands. You are not man, them, you are not gang. Money with a gang, man get girls with a gang, man eat food with a gang, man talk slang so the feds can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan, but the first thing you said when you saw me is can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man, I only socialise with the crew and the gang. They wanna see me drown, trying to hold the man them down. Cause I shut down Shoreditch car park and I got bars like Camden Town. Out there trying to survive on the streets, trying not to get killed by the police. And I be schooling MCs, nobody leaves till 3:30. This year I'ma teach them a lesson. So Grace don't reply to those emails, nah, I don't wanna do no sessions. It's like them man, I've got an obsession with my style of expression. But in public, never hear my name mentioned. Catch them at the nightclub entrance, always seeking attention. But I'll be inside, trying to get burst. Looking all cool like Herc, dressed like I just come from PE. You're dressed like you just come from church. Better do your research. You don't wanna hear my verse come after your verse. MCs act brand new cause they got a little money in the purse. So you had a good solo career, had a few big songs over the years. Back then you was a real top boy, but right now fam nobody cares. Walked in the club, everybody's like, who is he? Why is he walking around with security? You know the postcode when you're talking road. Better know that I speak that fluently. I don't know why man's calling me family all of a sudden. Like, my mum don't know your mum, stop telling man you're my cousin. I got day ones and I got new ones, no fake ones, trust no one. This boy better know till I die, trying to run up in the bank like Bonnie and Clyde. Cause man get money with a gang, man get girls with a gang, man eat food with a gang. Man talk slang so the feds can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan, but the first thing you said when you saw me is can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man, I only socialise with the crew and the gang. Skepta i Men, rozpoczęcie dzisiejszej sekcji rytmicznej. Moje przekonanie graniczy z pewnością, że ten utwór będzie można usłyszeć na żywo dzisiaj podczas warszawskiego koncertu Skepty oraz jutro w Krakowie, ponieważ artysta ten brytyjski, grejmowy, pojawi się na dwóch występach w Polsce już za parę godzin ten pierwszy, no i tak jak wspomniałam wcześniej, jutro po raz drugi. Dla tych, którzy jednak nie wybierają się na koncert, przypominam, że o godzinie 19 na antenie Trójki rozpocznie się transmisja z 26. gali wręczenia Mateuszy Trójki, więc będzie to również duże święto muzyczne. W sekcji rytmicznej oczywiście nowości, chociaż tym razem, jak to bywa pod koniec października, pojawi się dwójka artystów ważnych dla drugiej dekady XXI wieku, bo takie wydarzenia zapisały się w historii muzyki. Frank Ocean przed nami, jego najnowszy utwór DHL. Look at them shakes, made up a dance. How come you shook? And I ain't took out my hands. Beans, star, bucks, star, struck. Bitch coming soon. That's cause you suck. That's coming. coming soon. Suck my dick, brother. Find in the keys, or in the house, all code in the Amazon. Shit like 6'5. Shit like 6'5. Take that rewind, now rewind. Ooh, ooh, baby be mine. Ooh, ooh, baby be mine. Got a pack, came from the D, chill. Just got up with a pack, got out a pack, came from the D, chill. Just got up like a bell, got out a pack, came out of jail. Out the trunk, I'm already rich as fuck. So the products in the front, got my partner in the front. Been my BF for a month, but we've been fucking from the jump. Frank Ocean Season został oficjalnie rozpoczęty. DHL to jego najnowszy singiel, który podobnie tak jak garść utworów z ostatnich 2 lat została opublikowana bez większych muzycznych zobowiązań, chociaż pewnie szerokie grono słuchaczy po cichu liczy na to, że jest to zapowiedź kolejnego 3. oficjalnego albumu od Franka. Trochę ten utwór brzmi tak, jakby Frank relacjonował nam tablicę z Instagrama, mówiąc o rzeczach prostych, niezobowiązujących i mocno bazując na takich mumble rapowych odniesieniach, przynajmniej pod względem lirycznym, bo muzycznie myślę, że klimat samego nagrania ma w sobie coś chociażby z tych pierwszych płyt Earla Sweatshirta, przypominając nam również o tym, skąd Frank Ocean pochodzi. Kolejny utwór w dzisiejszej sekcji rytmicznej to nowy singiel od Her. Ta artystka grałam już kilka razy w naszym programie, została wyróżniona między innymi nagrodą Grammy dla najciekawszej debiutującej wokalistki R&B. Jego tytuł to Slide i gościnnie pojawia się tutaj YG. You always wearing them glasses. You don't wanna let no sucker look you in your eyes, huh? Better show them eyelashes. You love what you do with a passion. Ooh, that shit attract. I fuck with you, girl. All he wanna do is gas me. How we end up in the backseat? Just tryna get to the bag. We on the same page, you the same way. Only keep the fam around me. So let me know what it's gon' be. I don't plan on getting no sleep. While we doing nothing, moving too fast. Candy paint with the windows all black. Seats creme brulee. What they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Boy, I got 5, you know it's all live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide. Baby, when we gon' slide, hey, hey. Up all night, baby, when we gon' slide. Oh, yeah, yeah. Baby, when we gon' slide, slide. If we on a run, nothing matters when we one-on-one. Looking at us cause we going dumb. We on the same wave, you the same way. You know I'll be down if it's with you. Where we going, baby, what's the move? We should take a trip up to the moon. Get a room, doing our thing, moving too fast. Candy paint with the windows all black. Seats creme brulee, what they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Boy, I got 5, you know it's all live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide. Baby, when we gon' slide, hey. Up all night, baby, when we gon' slide. Hey, up all night, baby, when we gon' slide. Up all night, baby, when we gon' slide. I need a vacation. I need my bitch in an apron. Booty all out cooking bacon. Orange juice and Ace, so we drinking. I only come out when the stars out. I'm on a mission, but we far out. The city talking with a large mouth. Yeah, they after the boy like Fallout. 400. Drop it, give me 50, girl. Drop it, give me 50. You should slide with me, cause you be tripping when you miss me. You gon' hold me close and on your neck gon' be a hickey. I ain't gotta do too much, I know what get you sticky. I ain't gotta know astrology, I know your vibe. Skip the foreplay, you don't let niggas fuck with your mind. I ain't giving out apologies when I'm behind. Fucking up the seats of the brand new ride. Moving too fast. Candy paint with the windows all black. Seats creme brulee. What they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Boy, I got 5, you know it's all live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide. Baby, when we gon' slide, hey. Up all night, baby, when we gon' slide. Hey, up all night, baby, when we gon' slide. Up all night, baby, when we gon' slide. Fucking up the seats of the brand new ride. Multiutalentowana, bo i śpiewająca, i grająca, i produkująca Her ze swoim nowym singlem Slide. Bardzo mi się podoba ten beat utrzymany w klimacie westcoastowym. Nie dziwi zatem, że gościnnie w tym utworze pojawił się YG, o którym właściwie można by powiedzieć tyle, że to autor bardzo dobrego debiutu. Potem już bywało różnie, raczej z gorszymi występami, ale też mam wrażenie, że to jedna z nielicznych postaci, które nadal są tak mocno przywiązane do brzmienia zachodniego wybrzeża, chociaż czuję jakoś tak podskórnie, że Slide mogłoby wybrzmieć lepiej jednak, gdyby ta zwrotka YG się po prostu w tym utworze nie pojawiła. Zdecydowanie delikatniejszą odmianę brzmienia R&B również prezentuje Vagabond na swoim drugim albumie, zatytułowanym także Vagabond. To artystka pochodząca z Nowego Jorku, chociaż jej korzenie sięgają Kamerunu i tam też poszukuje takich swoich podstawowych inspiracji muzycznych. Natomiast sama chętnie mówi o tym, że bardzo blisko jest jej do twórczości Whitney Houston czy Brandy. Jednak w tym wydaniu, które możemy usłyszeć na albumie, Vagabond jest delikatniej niż w muzyce, którą prezentowały wspomniane artystki. Water Me Down to utwór, który gramy, i to także singiel z albumu Vagabond. Thank you.

We'll be right back. Heidel, czyli przywitanie, chociaż to drugi utwór na albumie Voyage od Blue Lab Beats. Bardzo lubię ich luźne i radosne podejście do jazzu, który tak jak w przypadku wielu innych zespołów z tej nowej sceny traktuje ten gatunek jako pewną podstawę, czy właściwie materię, wokół której tworzy swoje rozwiązania muzyczne. I tak też dzieje się w przypadku Blue Lab Beats, którzy pewnie ten radosny wydźwięk osiągają w pierwszej kolejności dzięki swojemu przysposobieniu i nastawieniu do muzyki, ale nie bez znaczenia było tu też pewnie nasilenie brzmień syntezatorów z lat 80. i 90., które tak pozwalają nam z pewnym dystansem spojrzeć na tę muzykę i posłuchać jej przede wszystkim. To ja przypomnę teraz, że można się ze mną kontaktować w trakcie sekcji rytmicznej marta.malinowska@polskieradio.pl. Wczoraj dokładnie minęło 7 lat od wydania drugiego studyjnego albumu Kendricka Lamara, Good Kid, Mad City, i z pełną odpowiedzialnością mówię to, że jest to jeden z najważniejszych hip-hopowych albumów XXI wieku. Wracamy zatem do tego wydawnictwa wraz z utworem Real. When I feel and I look in the mirror and know I'm there. With my hands in the air, I'm proud to say it. Yeah, I'm real, I'm real, I'm really, really real. I'm real, I'm real, I'm really, really real. I'm real, I'm real, I'm really, really real. I'm real, I'm real, I'm really, really real. I promise that I know you very well. Your eyes never lie, even if they tell. Sweet lullabies that come with the smell of a dozen roses flipping down a green hill. You living in a world that come with plan B, cause plan A never relay a guarantee, and plan C never could say just what it was. And your plans only can pan around love. You love him, you love them, you love her. You love so much, you love what love hurts. You love red bottom and gold that say queen. You love handbag on the waist of your jean. You love French tip and trip that pay for. You love bank slip that tell you we pay more. You love a good hand whenever but the card dealt, but what love got to do with it when you don't love yourself? I do, I want. Very well, your eyes never lie, even if they fail. Out the sky and your optics turn stale. With a mold that's green, I can see you fit the bill of living in a world that come with plan B, cause plan A only can make another mistake. And you can't see success coming from plan C. When it all breaks, you'll still say you're lovely and love them and love when you love her. You love so much, you love when love hurts. You love fast cars and their presidents old. You love fast women, you love keeping control of everything that you love. You love beef, you love streets, you love running, ducking police. You love your hood, might even love it to death. But what love got to do with it when you don't love yourself? I do, I want. Very well, cause we have have the same eyes, can't you tell? The days I tried to cover up and conceal my pride, it only made it harder for me to deal. We're living in a world that come with plan B, a scapegoat, cause plan A don't come free, and plan C just an excuse like because, or the word but what if I got love? I love them, I love when I love her, I love so much, I love when love hurts. I love first verse cause you're the girl I attract, I love second verse cause you're the homie that pack burner like a stovetop that love cooking from scratch. I love what the both of you have to offer, in fact I love it so much I don't love anything else. But what love got to do with it when I don't love myself, to the point I should hate everything I do love? Should I hate living my life inside the club? Should I hate her for watching me for that reason? Should I hate him for telling me that I'm seasoned? Should I hate them for telling me ball out? Should I hate street credibility? I'm talking about hating all money, power, respect, and my will, or hating the fact none of that shit make me real. Gang, I ain't tripping up from Domino's no more. Just calling. Sorry to hear what happened to your homeboy. But don't learn the hard way like I did, homie. Any nigga can kill a man. That don't make you a real nigga. Real is responsibility. Real is taking care of your motherfucking family. Real is God, nigga. Just make sure you call us back when you get this message. Here go your mama. Boy, you better have my phone full all this time. You don't have my damn car. But look, I ain't tripping. Look, the neighbor said they seen you and your little friends over there about food for less. They're preaching to you. I was telling you about the good book, but right about now, that's what y'all need. Oh, and Top Dog called the house too. I guess he wants you and Dave to come to the studio. But look, you take that music business serious, yeah. Put out something me and your dad you step to. But shit, you know we from Chicago. You know that's what we do. Kendrick Lamar w sekcji rytmicznej. Z perspektywy dnia dzisiejszego chyba możemy już powiedzieć, że 2012 to najlepszy rok drugiej dekady XXI wieku pod względem wydawniczym. To między innymi grany Good Kid, Mad City, ale też Channel Orange, Franka Ocean'a, płyta Tame Impala, Grimes i wiele, wiele innych krążków, które bez wątpienia zapiszą się w historii muzyki. W utworze Real gościnnie pojawiła się Anna Weiss. I tak się składa, że dokładnie w ostatni piątek wydała ona swój taki oficjalny debiut muzyczny As If It Were Forever. Jest parę punktów wspólnych w przypadku tego albumu Anny Weiss i granej chociażby dzisiaj Vagabond, i przede wszystkim to taka intymność osadzona w muzyce R&B, jednak w przypadku Anny Weiss mamy do czynienia z większą ilością rozwiązań akustycznych. Nerve to propozycja z tego wydawnictwa, którą gramy. I'm not gonna play the same side. lately I've been being selfish, but steady reaching for a moment. Feel like I'm fully in it. Moving past that old shit. Nerve, czyli propozycja z albumu Anny Weiss, Soul, R&B, ale w bardzo minimalistycznym i takim akustycznym właśnie wydaniu. From Time to utwór, który słychać już w tle. Jutro, czyli 24 października, Drake świętuje swoje kolejne urodziny, a ja w sekcji nie mogę przejść obok tego faktu obojętnie. Jenna i kogoś inni, album, który gramy, Nothing Was The Same. Since we kicked it, you've been caught up with them bitches. I don't get it, you're a star, love. You shouldn't have to deal with that. I'd never make you feel like that. Cause I love me enough for the both of us. That's why you trust me. I know you've been through more than most of us. So what are you? What are you? What are you so afraid of? Darling, you, you give but you cannot take love. Yeah, I needed to hear that shit. I hate when you're submissive. Passive aggressive when we're texting, I feel the distance. I look around at peers that surround me, these niggas tripping. I like when money makes a difference, but don't make you different. Started realizing a couple places I could take it. I wanna get back to when I was that kid in the basement. I wanna take it deeper than money, pussy, vacation, and influence a generation that's lacking in patience. I've been dealing with my dad speaking of lack of patience. Just me and my old man getting back to basics. We've been talking about the future and time that we wasted. When he put the bottle down, girl, that nigga's amazing. Well, fuck it, we had a couple coronas. We might have wrote a white paper, just something to hold us. We even talked about you in our couple of moments. He said we should hash it out like a couple of grown-ups. You a flower child, beautiful child, I'm in your zone. Looking like you came from the 70s on your own. My mother is 66 and a favorite line that hit me with is, who the fuck wants to be 70 and alone? You don't even know what you want from love anymore. I search for something I'm missing and disappear when I'm bored. But girl, what qualities was I looking for before? Who you settling for? Who better for you than a boy, huh? I love me enough for the both of us. That's why you trust me. I know you've been through more than most of us. So what are you? What are you? What are you so afraid of? But you cannot take love. Thinking about Texas, back when Porsche used to work at Treasures. Or further back than that, before I had the Houston leverage. When I got summer on Michael Kors with my mama's debit. A week of tempered flex and I never forget it. Cause that night I played her three songs. Then we got to talking about something we disagreed on. Then she start telling me how I'd never be as big as Trey Songz. Boy, was she wrong. That was just negative energy for me to feed off. Now it's therapeutic, blowing money in the Galleria. A Beverly Center Macy's where I discovered Bria. Landmarks of the muses that inspired the music. When I could tell it was sincere without trying to prove it. The one that I needed was Courtney from Hooters on Peach Street. I've always been feeling like she was the piece to complete me. Now she engaged to be married, what's the rush on commitment? Know we were going through some shit, name a couple that isn't. Remember I talk in the parking lot of the Ritz, girl, I felt like we had it all planned out. I guess I fucked up the vision, learning the true consequences of my selfish decisions. When you find out how I'm living, I just hope I'm forgiven. It seemed like you don't want this love anymore. I'm acting out in the open, it's hard for you to ignore. But girl, what qualities was I looking for before? Who you settling for? Who better for you than a boy, huh? I love me enough for the both of us. That's why you trust me. I know you've been through more than most of us. So what are you? What are you? What are you so afraid of? Cieszę się, że Jhené Aiko mogła się wreszcie pojawić w sekcji rytmicznej, bo wielokrotnie się na nią powoływałam. Drake oczywiście po raz kolejny, Nothing Was The Same. I tak się złożyło, że sporo zagrałam dzisiaj albumów, które należą do grona moich ulubionych wydawnictw ostatnich 10 lat. W związku z czym zakończymy utworem Jay Paula, BTS TU, czyli Back to Save the Universe. I to nie przypadkowo, ponieważ po raz pierwszy od premiery tego utworu, czyli od 2011 roku, można nabyć go w wersji winylowej. To wszystko oczywiście dzięki wytwórni XL Recordings i to wszystko również w sekcji. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Do usłyszenia.